Kurczaka bez kości z Lady jedynie 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 września, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Po wizycie Karola Nawrockiego w Białym Domu wiadomo, że amerykańskie wojska zostaną w Polsce. W Portugalii dzień żałoby narodowej, wieczorem doszło do katastrofy popularnej kolejki w Lizbonie. Takich scen w polskim wymiarze sprawiedliwości nie było. Posiedzenie Trybunału Stanu zostało odroczone. Amerykański kontyngent wojskowy nad Wisłą zostanie utrzymany, a Polska jest zaproszona na szczyt G20. To efekty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To była pierwsza zagraniczna podróż Karola Nawrockiego jako prezydenta. Komentują ją zarówno politycy, jak i eksperci, a komentarze zbiera nasz reporter Aleksander Brzoniak. Dzień dobry. Powiedz, jak eksperci oceniają te rozmowy. Dzień dobry. Eksperci zwracają uwagę, że prezydent Donald Trump nie tylko zadeklarował pozostawienie wojsk amerykańskich w Polsce, ale nie wykluczył zwiększenia kontyngentu. Polska otrzymała też zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że w ten sposób rozpoczyna ona drogę do dołączenia do tej grupy. Amerykanista profesor Tomasz Pułdowski komentuje, że są to wymierne wyniki wizyty, ale zaznacza, że nie są one wyłączną zasługą nowego polskiego prezydenta. Myślę, że to jest bardzo dobry początek, że to była bardzo dobra pierwsza wizyta. Widać tutaj kontynuację silnych relacji polsko-amerykańskich, które są oparte na wspólnej strategii. Wielu konkretów, jakichś szczególnych, nie ma. To znaczy większość tych decyzji czy większość tych działań byłaby podejmowana, czy raczej kontynuowana bez względu na to, czy ktokolwiek by tam pojechał, czy nie. Prezydenci rozmawiali także o dostawach amerykańskiego gazu do Europy Środkowo-Wschodniej. I tyle, Aleksandrze Przoniak. Bardzo dziękujemy za relację. Dziś w Portugalii dzień żałoby narodowej. Wieczorem doszło do wypadku kolejki linowo-terenowej w Lizbonie. Wagonik wykoleił się podczas jazdy, kiedy był wypełniony pasażerami. Zginęło co najmniej 15 osób. Kolejka Gloria to jedna z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii. Na miejscu natychmiast pojawiły się karetki i straż pożarna, a okolica została ogrodzona. Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa złożył kondolencje rodzinom ofiar, apelując jednocześnie o szybkie wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Kolejka linowo-terenowa Gloria kursuje od 1885 roku. To symbol Lizbony wpisany na listę zabytków narodowych i jeden z ulubionych punktów w programie turystów. Choć w przeszłości zdarzały się drobne incydenty, nigdy wcześniej nie doszło do tragedii na taką skalę. Śledztwo ma ustalić, co spowodowało wykolejenie. Na razie nie wyklucza się ani awarii technicznej, ani błędu ludzkiego. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Odroczeniem do 22 września zakończyło się posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej Małgorzacie Manowskiej. Nim tak się stało, doszło do scen, jakich nigdy dotąd w polskim wymiarze sprawiedliwości nie było. Jeden z członków gremium mówił nawet, że właśnie Trybunał upadł. Na miejscu była Jolanta Turkowska. Przewodniczący trzyosobowego składu Piotr Andrzejewski nie dopuszczał do głosu m.in. wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu Jacka Dibuła. Nie udzieliłem panu głosu, jest pan widzę, proszę mi nie przerywać. Większość pełnego składu przegłosowała wówczas wniosek, aby posiedzeniu przewodniczył sędzia Trybunału Jacek Dibuła. Członek trzyosobowego składu, sędzia Piotr Sak, był temu przeciwny. Macie państwo dzisiaj wprawdzie togi, ale formalnie nie jesteście dzisiaj sędziami. Proszę nie przeszkadzać, obowiązuje kultura na tej sali, do cholery. Uderzał w stół i krzyczał najgłośniej przewodniczący Andrzejewski. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie, do musimy o rozpoznanie wniosku. 9 sędziów z sali nie wyszło i kontynuowało posiedzenie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Możliwość prawa jazdy dla 17-latków przewiduje rządowy projekt zmiany prawa. Eksperci spierają się, czy obniżenie wieku dla prawa jazdy nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa na drogach, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bardzo kontrowersyjna sprawa, bo musielibyśmy dotknąć tej sytuacji bardzo indywidualnie. Jest wielu młodych ludzi, którzy naprawdę z ogromnym zaangażowaniem, wiedzą i chęcią zdobywają to prawo jazdy i są lepszymi kierowcami jako 18-latkowie niż ci, którzy mają lat 24. Poczekajmy na kształt tych przepisów. W zeszłym roku kierowcy w wieku 18-24 lata spowodowali 15% wypadków. A o młodych ludziach, a dokładnie o szkole, porozmawiamy w Trójce o 8.13. Dziś gościnią rozmowy bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo rozmów o młodych ludziach i młody człowiek w studiu, Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, czas młodzi ludzie, to my, to tak. Ja, to ty, to Iga Świątek, która odpadła z wielkoszlemowego US Open. Polka przegrała w ćwierćfinale z Amandą Anisimową 4-6-3-6. Amerykanka zrewanżowała się tym samym za dotkliwą porażkę w finale Wimbledonu, gdzie nie ugrała z Igą nawet Gema. A wczoraj wieczorem zagrała bardzo dobrze. Amanda Anisimowa wykazywała się na korcie dużą odwagą i dobrymi decyzjami. Z kolei Iga Świątek nie zagrała słabego spotkania, ale jednym z kluczowych elementów, który zdecydował porażce, był słabiej funkcjonujący serwis. Nie można wygrać meczu tak serwując podczas gry. Poza tym Amanda była bardzo agresywna w odbiorze mojego pierwszego podania. To sprawiło mi bardzo dużo problemów, mówiła po meczu nasza tenisistka. Musiałam cały czas wkładać w to spotkanie najwyższe zaangażowanie. Iga jest jedną z najlepszych zawodniczek, z jaką kiedykolwiek grałam, podkreślała zaraz po spotkaniu Amerykanka. W dzisiejszym półfinale zagrała z Naomi Osaką, prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego, która w dwóch setach 6-4-7-6 pokonała wyżej notowaną Czeszkę Karolinę Muchową. W drugim dzisiejszym półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. W turnieju panów do półfinału awansował Jannik Sinner. Włoch pokonał swojego krajana Lorenzo Musettiego w trzech setach do 1-4-2. Jannik teraz wpada na Kanadyjczyka Ogera Aliassima, który po czterech zaciętych setach wyrzucił za burtę Australijczyka de Minora. W drugim półfinale zagrają giganci: Hiszpan Carlos Alcaraz, Serbem Nowakiem Djokovicem, który mierzy w 25. tytuł wielkoszlemowy w karierze. W półfinał Mistrzostw Świata celowały nasze siatkarki, jednak nie udało się ograć Włoszek. 0-3 i biało-czerwone żegnają się z siatkarskim mundialem w Tajlandii. Więcej o tym meczu, jak i tych dzisiejszych koszykarskim i piłkarskim wykonaniu naszych reprezentacji opowiem więcej około 7.40. A w kolarstwie wielka pętla wokół Hiszpanii trwa. 11. etap Vuelta Espania wokół Bilbao bez zwycięzcy. Z uwagi na propalestyńskie protesty na mecie organizatorzy zdecydowali o zatrzymaniu czasu na 3 km przed finiszem i tym samym liderem pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. O poranku we wschodniej połowie kraju mogą nam towarzyszyć mgły, więc proszę uważać na drogach, a na południowym wschodzie po południu mogą wystąpić burze. No to też proszę uważać. Ale generalnie będzie dziś ciepło i słonecznie na przeważającym obszarze kraju od 25 do 29 stopni chłodniej na wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Lodówka MPM pełny No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1392 zł. Teraz za 1292. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny temu opowiadaliśmy Państwu piękną historię z Piotrkowa Trybunalskiego o panu Piotrze, osobie w kryzysie bezdomności, który pomógł uratować dwa bezbronne koty, zaniósł je do schroniska i dobro do niego zdecydowanie wróciło. Ale jeszcze więcej dobra jest w tej historii, bo Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź, który tę historię nam opowiedział, pisze: PS, koty z kartonu zostały już adoptowane. Nie zostały rozdzielone, są razem, w jednym domu. Czy Killersi jeszcze grają? Zapytał nasz gość już w studiu. Grają w Chicago na przykład, zagrają na początku października. A w studiu Bartosz Stawiarz, dyrektor operacyjny Perspektywy Press. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Już za 242 dni matura. Możemy zaśpiewać. Rok szkolny dopiero się zaczyna, ale to będzie rok wyjątkowy. Do egzaminu dojrzałości przystąpi w maju aż 320 tysięcy uczniów. To efekt reformy edukacyjnej sprzed kilku lat i tak zwanego podwójnego rocznika. Do tego na pewno wrócimy, Bartku, ale posłuchajmy na początku, czy tegoroczni maturzyści mają w szkole wsparcie w wyborze kolejnych życiowych kroków i przede wszystkim, czy już podjęli decyzję? No ja jeszcze nie wiem, możliwe, że pójdę w ślady brata. Brat studiuje optoelektronikę. Ja bym studiował język śląski. A wiesz, gdzie można studiować język śląski? No nie wiem. Jeszcze. Na Śląsku. Fizjoterapię. Fizjoterapii, super. Jest to twój pomysł czy pomysł rodziców? Mój pomysł i rodzice się z tym zgadzają, bo to dobra praca. No na prawo. Dlaczego akurat prawo? Dobrze płacą. Po maturze rok przerwy, a co po roku przerwy się zobaczy? Plan numer jeden, UW pedagogika prawdopodobnie, ale też wszystko może zmienić. Ja chciałam bardzo się nad tym zastanawiać, nad studiami aktorskimi. Myślałem o fizjoterapii. Wszystko jest po naszej stronie. Wszystko jest po naszej stronie. Wszystko jest po naszej stronie i musimy się martwić z rodzicami. Nie ma już żadnego doradztwa zawodowego w szkołach? No jako przedmiotu nie za bardzo, ale pojawiają się niektórzy nauczyciele, którzy starają się naprowadzić. W tym roku co prawda nie mamy tego, ale tak to co roku przez ostatnie 3 lata mieliśmy w semestrach. Tam mieliśmy na przykład testy i tak dalej, żeby zobaczyć, w czym się sprawdzimy. Czy to rzeczywiście działa? Czy pomogło wam to w zdecydowaniu? Co dalej? Osobiście uważam, że doradztwo zawodowe jako sam system w ogóle w Polsce nie działa, nie jest to w ogóle zrobione w kierunku przyszłościowym. Było coś takiego jak doradztwo zawodowe. Nie uważam, że był to jakiś przedmiot bardzo pomocny. Myślę, że był raczej taki kiepsko prowadzony. Wiele osób w tych czasach decyduje się jednak nie iść na studia, dlatego że wiele osób zdaje sobie sprawę, że w tym momencie studia tak naprawdę niewielką przewagę dają na rynku pracy. Na pewno są pomocne, ale nie jest to jakieś gigantyczne wskaźnik. Te głosy uczniów ostatnich klas szkół średnich z Warszawy zebrała Karolina Gonet. Przypomnę, w studiu Bartosz Stawiarz z Perspektyw. Bartku, nie brzmią dobrze te słowa o braku wsparcia, o tylko wirtualnych zajęciach z doradztwa zawodowego. No oczywiście nie wybrzmiało to optymistycznie w ten poranek, ale myślę, że są miejsca, gdzie to doradztwo można prowadzić. Też młodzi ludzie i ich rodzice są coraz bardziej świadomi tego, że te decyzje trzeba podejmować szybko, a my jako Perspektywy też dajemy takie szanse, ale o tym na pewno chwilę później porozmawiamy. Tak, zacznijmy od tego, jak dużym wyzwaniem dla uczelni, a może przede wszystkim dla samych kandydatów będzie ta przyszłoroczna rekrutacja na studia. No, jest to na pewno spore wyzwanie, bo zwiększy się prawie o 70 tysięcy ilość maturzystów, więc po pierwsze kwestia przygotowania przez uczelnię odpowiedniej oferty, żeby ta młodzież chciała pójść na studia dobre, na polskie uczelnie, publiczne, najlepsze, prywatne. No i także po to, żeby może właśnie wybierali częściej polskie uczelnie, nie kierując się koniecznie od razu za granicę, bo takie trendy też się pojawiają, ale w tej sondzie niezbyt wiele o tym była mowa, ale my prowadząc takie sondy też widzimy, że ten kierunek zagraniczny jest. No i wspomniał też tutaj jeden z maturzystów, że myśli w ogóle o niepodejmowaniu studiów. No taki trend też się pojawia, więc to jest kolejne wyzwanie dla nas wszystkich, dla środowiska akademickiego, dla władz, no i dla każdego z nas, żeby zachęcić do studiowania, bo jednak statystycznie studia po 5-8 latach przynoszą statystycznie w skali Polski lepsze zarobki, lepszą pozycję zawodową, więc serdecznie polecamy. Jest 4 września, pewnie jeszcze w wielu szkołach jest taka rozgrzewka, takie poważne zajęcia, poważna nauka dopiero przyjdzie, to warto już teraz przejmować się maturą i tą rekrutacją przyszłoroczną? No myślę, że tak. Jak widzimy, konkurencja będzie większa, jeżeli chodzi o te na pewno topowe przedmioty. Co roku najchętniej wybierane to jest między innymi psychologia, informatyka, prawo, kierunki medyczne, pielęgniarstwo, więc jeżeli ta konkurencja będzie jeszcze większa, warto myśleć już teraz. No i my zapraszamy na salony maturzystów przez cały wrzesień w 15 województwach. Będzie można na tych salonach wybrać studia oraz zaplanować swoją maturę z ekspertami, a także spotkać się z ekspertami zawodowymi, o czym tutaj nasi drodzy maturzyści wspominali, że jest to pewne wyzwanie, żeby poradzić się tego, jaką drogę zawodową wybrać. Im szybciej, tym lepiej, wystartować we wrześniu z przytupem. Salon maturzystów, to hasło już padło i o nim jeszcze więcej powiemy, bo wrócimy do rozmowy, ale teraz piosenka dnia. jak brzmi koniec świata? Być może właśnie tak. To łódzka grupa Hejma i koniec świata właśnie. Nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, rozmawiamy dziś m.in. o maturzystach, o perspektywach maturzystów, a w studiu właśnie z perspektyw, Bartosz Stawiasz. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęliśmy od liczb, bo one są bardzo ważne. 320 tysięcy maturzystów, nawet o 70 tysięcy więcej niż w tym roku. No to jest mniej więcej, to są przewidywania. A z czego te liczby wynikają? No wynikają, taki duży wzrost maturzystów w przyszłym roku wynika z trzech czynników. Po pierwsze, z reformy pójścia sześciolatków do szkół podstawowych. Taka reforma miała zaistniała w pełni do 2014 roku. Ona później została wygaszona. To był pierwszy czynnik. Drugi to była reforma związana z gimnazjami i wygaszenie gimnazjów, czyli od 2017 roku rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów i te roczniki gimnazjalne oraz później ósmoklasistów, one się nałożyły podobnie z sześciolatkami, siedmiolatkami, a jeszcze jeden czynnik to boom urodzeń między 2008-2009 roku, który też się, że tak powiem, dołożył do tego. No i wspomnijmy o tym, że to nie jest ostatni rok takiego dużego boomu, że tak powiem, maturzystów, bo kolejny rok, nie ten najbliższy maturalny, ale kolejny będzie jeszcze większy, bo do matury ma podejść około 380 tysięcy maturzystów, więc no dwa lata wyzwania no, dla wszystkich. Na pewno jakiś rodzaj wymówki dla tych, którym pójdzie nieco gorzej, ale też ważna informacja, ważny powód do tego, by już teraz interesować się kwestią rekrutacji na studia, wyboru studiów. I mówimy tu o tegorocznych maturzystach i tych przyszłorocznych. Salon maturzystów, to hasło już padło. Przypomnijmy jeszcze raz, czym jest ta inicjatywa? Ta inicjatywa ma pomóc zaplanować młodzieży studia i wybrać kierunki, wybrać przedmioty, jakie będą zdawać na maturze w przyszłym roku. To jest inicjatywa, którą perspektywy przygotowują od wielu lat, od 19 lat, wspólnie z polskimi uczelniami. W 15 województwach, na 15 uczelniach maturzyści z poszczególnych województw będą mogli zapoznać się z maturą w kolejnego roku, z wymaganiami, jakie stawia matura. Przedstawiał je eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych. Kto o maturze wie więcej niż oni. A po drugie będzie możliwość także poznania oferty studiów uczelni nie tylko ze swojego miasta, województwa, ale z całej Polski. Bo do każdego tego salonu w 15 województwach przyjeżdżają uczelnie z całej Polski. Więc wyjątkowa okazja, żeby tam po prostu w jednym miejscu zapoznać się z ofertą studiów z całej Polski. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy na stronę salonmaturzystów.pl. Tam wszystkie szczegóły. Dzisiaj startujemy w Gdańsku. Dwudniowy salon, więc jeżeli ktoś jeszcze wstając dzisiaj myśli o tym, że warto pomyśleć o maturze swojego dziecka, jeżeli słuchają nas rodzice, to serdecznie zapraszamy. To powiedziałeś już, że to jest inicjatywa darmowa, wstęp bezpłatny. A czy trzeba się jakoś zarejestrować, czy po prostu wchodzimy do miejsca, w którym odbywa się ten salon w danym mieście i mówimy, to ja, proszę mnie wpuścić. Na część targową nie trzeba się zapisywać. Można przyjść i po prostu porozmawiać z ekspertami z poszczególnych uczelni. Na spotkania maturalne trzeba się zapisać przez naszą stronę. Rejestracja jest bezpłatna, ale też przynosi fajne, tak powiem, oprócz tego, że można tą wiedzę pozyskać na naszych spotkaniach, to można otrzymać informator maturzystów w formie PDF i fizycznie na salonie właśnie za darmo po takiej rejestracji. Ja otrzymałem taki informator, choć się nie rejestrowałem. Bardzo dziękuję. Jest to proszę rzeczywiście bardzo. Całkiem grube pismo, więc dużo w nim informacji. A o perspektywach maturzystów tegorocznych i o salonach maturzystów, które będą się odbywały i przypominamy, pierwszy już dziś rozpoczyna się w Gdańsku, opowiadał w Trójce Bartosz Stawiasz z perspektyw. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.

Dla kredytu na 500 000 zł oprocentowano na 7,5% na 15 lat. Rata będzie niższa o około 70 zł. Niższe stopy procentowe to również dobra informacja dla rządu, który będzie płacił niższe odsetki od długu. Niemniej obniżenie stóp procentowych oznacza najprawdopodobniej dalszy spadek oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. Niższe stopy procentowe oznaczają również niższe zyski dla banków z marży odsetkowej, co również jest obecnie bardzo ważne ze względu na rozważaną podwyżkę podatku CIT dla banków od przyszłego roku. No i w tej sytuacji część banków już wysyła do swoich klientów informacje o zmianach w taryfie prowizji i opłat bankowych. Dla młodych, dorosłych Polaków najbardziej preferowaną formą zwrotu kaucji za opakowania po napojach byłby przelew na konto bankowe. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa. Ankietowani wskazywali również bony i kupony zniżkowe do sklepów. 1 października w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. 9163 zł. Tyle średnio wydaliśmy w tym roku na zagraniczne wczasy zorganizowane przez Biuro Podróży, podała Polska Izba Turystyki. Najpopularniejszym kierunkiem w ofercie biur turystycznych pozostaje Turcja. Wybiera ją blisko 1/3 klientów. Kolejna w rankingu popularności była Grecja, wyprzedziła Egipt, Tunezję, Hiszpanię i Bułgarię. Ceny jaj w Polsce cały czas rosną i taka sytuacja potrwa co najmniej do świąt Bożego Narodzenia, prognozują analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Powód to niewystarczająca podaż jaj, których produkcja nie została odbudowana po grypie ptaków. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 65 groszy, a euro 4,25. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju na dziś to od 25 do 29 stopni Celsjusza. Muszą Państwo przyznać, że ciepło będzie, ale żeby nie było zbyt kolorowo, to po południu na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, punktowo także burze z gradem. O poranku towarzyszyły nam i być może jeszcze towarzyszą we wschodniej połowie kraju mgły, więc proszę uważać na drogach. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa z Bartoszem Stawiarzem z Perspektyw, że warto już teraz, we wrześniu, zainteresować się maturą i późniejszą rekrutacją na studia przy aż 320 tysiącach chętnych. Chociaż mam też nadzieję, że nie nastraszyliśmy za bardzo rodziców. 2 2 i 7 3. Jakby co. Need you cool. Are you cool? Mam taką teorię, że to będzie dobry dzień, chociaż kibice mogą powiedzieć, to zależy. Zależy od wyników. Dziś ważne mecze piłkarzy i koszykarzy. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A ten przegląd wydarzeń zacznijmy od imprezy, która już się dla polskich kibiców skończyła. Tak, nasze panie siatkarki zakończyły udział w Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Wczoraj nie miały większych szans z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami. Przegrały w ćwierćfinale 0-3. Wrażeniami po meczu podzieliła się Agnieszka Korneluk. Kolejna lekcja. No i cóż, wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Myślę, że jakiś kroczek do przodu zrobiłyśmy, ale to one pokazują klasę, pokazują, że są mistrzyniami olimpijskimi i wiemy, ile nam brakuje do tego topowego poziomu. A co środkowej Aleksandrze Gryce szczególnie zaimponowało w grze Włoszek? Chłodna głowa, pewność siebie i jechanie na maksa z każdej sytuacji. Mam wrażenie, że one są tak doświadczone i tak opanowane, mają aż taką pewność siebie. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że one w tym roku zdobędą Mistrzostwo Świata. To jest bardzo mocna drużyna. Fajnie było się sprawdzić z nimi, zagrać ten mecz, zobaczyć, że jesteśmy w stanie walczyć. Te mecze będą procentować w przyszłości. Polki drugi raz z rzędu pożegnały się z mundialem na etapie ćwierćfinału. Włoszki w półfinale zmierzą się z wygranym meczu, w którym zagrają Brazylia z Francją. To teraz koszykówka. Z Belgią zagra dzisiaj wieczorem w Eurobaskecie reprezentacja Polski. To będzie ostatnie spotkanie biało-czerwonych w fazie grupowej, w której trzy mecze wygrali i jeden, ten ostatni z Francją, przegrali. To i tak świetny wynik, mówi Michał Pacuda z portalu probasket.pl. Ogromna w tym zasługa Jordana Lloyda, a więc tego naturalizowanego zawodnika. Natomiast musimy docenić Polaków, a więc Mateusza Ponitkę i Michała Sokołowskiego w szczególności, ale też takich zawodników jak Kamil Łączyński czy Andrzej Pluta, Aleksander Balcerowski. Oni zagrali naprawdę bardzo dobre spotkania i ten bilans 3-0 po tych pierwszych trzech meczach to było marzenie, które wszyscy, myślę, przed tymi mistrzostwami bralibyśmy w ciemno. Francja to taki troszeczkę zimny prysznic, ale tak naprawdę to realia są takie, że ci Francuzi są po prostu zawsze bardzo mocni. A co może czekać biało-czerwonych już w fazie pucharowej? Szanse na pierwsze miejsce mamy już tylko iluzoryczne, dlatego że Francja musiałaby przegrać z Islandią, a więc najsłabszą drużyną w naszej grupie. To się raczej nie wydarzy, dlatego my musimy pamiętać o tym, żeby wygrać z Belgią i się niczym nie przejmować, bo najprawdopodobniej zajmiemy drugie miejsce. I zmierzymy się 7 września, a więc w niedzielę, z rywalem z grupy C, a tam jest bardzo dużo mocnych zespołów, bo jest Grecja, są Włochy, jest Hiszpania, no i też będzie walczyć Gruzja lub Bośnia i Hercegowina o ten awans. Mecz z Belgami w katowickim spotku o 20:30. Kwadrans później do akcji wkroczą piłkarze. A no właśnie, piłkarze. A, czekałeś, ty tak jak na WF-ie piłeczka rzucana do, tak? Nie, czekałem po prostu, bo tak sobie myślę, no dobrze, koszykarze kończą fazę grupową, siatkarki odpadły, ale cały kraj dzisiaj będzie żył debiutem Jana Urbana. Tak, oczywiście, to jest, wszyscy lubimy Jana Urbana, nawet pan portier, jak wchodziłem do trójki, powiedział, Janka to bardzo lubię. Czekamy na debiut Janka, a Polaków czeka nie lada wyzwanie. Zagrają w Rotterdamie z Holendrami. Oranie pozostają niepokonani w 13 meczach. 10 meczów wygrała Holandia, 3 Polska, 7 kończyło się remisem. To jest ten bilans meczów Polska-Holandia. Czego możemy się spodziewać dzisiaj? Odpowiada były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Rywal jest niezwykle trudny i nie oczekuję tego, że nasza reprezentacja wygra to spotkanie, ale raczej oczekuję, że pokaże chociaż trochę fajnej gry. Trudne spotkanie przede wszystkim dla trenera, bo na dzień dobry dostaje takiego rywala, ale z tymi Holendrami to jest tak na dwoje babka wróży. Ciężkie spotkanie, ale liczę na to, że przynajmniej remis wywieziemy z Holandii. Plusem tego wszystkiego jest powrót Roberta Lewandowskiego do kadry, prawda? Oczywiście, no Robert to jest nie tylko najlepszy piłkarz naszej reprezentacji, już tyle lat gra w tej reprezentacji, w najlepszy klubach świata. Będzie znowu kapitanem, będzie prowadził naszą drużynę i oby z sukcesem. 158 meczów, 85 goli to dorobek lewego w kadrze. Jan Urban strzelił 7 goli w 57 meczach. To dajmy głos debiutującemu selekcjonerowi. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby skomplikować życie Holendrom. Wszyscy wiemy, kto jest faworytem tego spotkania, gdzie gramy, jacy zawodnicy grają w tej drużynie. Nie oszukujmy się, to Holandia ma bardzo dużo do stracenia. My zrobimy wszystko, aby skomplikować im ich plan, którym na pewno jest zwycięstwo, a zobaczymy też, na ile gospodarze nam pozwolą wdrożyć nasz plan, bo czasami chciałbyś coś zrobić, wiesz, czego chcesz, ale przeciwnik ci na to nie pozwoli. Na co pozwolą dzisiaj Holendrzy? Zobaczymy. Polska nie wygrała z Holandią od 46 lat, a w grupie G Polacy zajmują trzecie miejsce za Holandią, tyle samo punktów, i Finlandią punkt więcej. Początek meczu w Rotterdamie o 20:45. Oglądamy? Oglądamy. Ale jakoś tak powiedziałbym, że ostrożnie i dyplomatycznie wypowiedział się Jan Urban przed tym spotkaniem. Ja jestem optymistą, zawsze przed meczem. Miles Kane i Electric Flower w Trójce za kwadrans, godzina 8. O wyzwaniach, jakie czekają maturzystów już w maju i później podczas rekrutacji na studia, już dziś mówiliśmy, ale w rozmowie politycznej pozostaniemy w kręgu edukacyjnym. No, w kręgu my dookoła, a w środku rozmawiające Renata Grochal i ministra edukacji Barbara Nowacka. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, zadziałał to na moją wyobraźnię, ale będzie nie tylko ten krąg szczególnie, ale będzie nie tylko o edukacji, będzie o polityce międzynarodowej, o efektach wczorajszej rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i o deklaracjach, które złożył amerykański prezydent, że żołnierze nie tylko amerykańscy pozostaną w Polsce, ale może będzie ich nawet więcej. O to będę pytać też panią Barbarę Nowacką, ministrę, co prawda, edukacji, ale jednak członkinię rządu. Ale oczywiście będziemy rozmawiać o strajkach nauczycieli, o tym, jak pani minister jest oceniana, między innymi przez różne środowiska. No właśnie, ciekawe, jak odpowie na tę krytykę. O tak, tylko to zostawię teraz. Mam nadzieję, że konkretnie. No właśnie, mamy nadzieję, że zostaną państwo także z nami o 8:13, rozmowa polityczna. Zapraszam. We'll be right back. pełnił czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Jest 7:50. W wakacje o tej porze przypominaliśmy najciekawsze odcinki cyklu Kuby Ambrożewskiego, ale wakacji już nie ma. Więc słuchamy nowych historii, choć oczywiście o piosenkach sprzed lat. Dzisiejsza piosenka jest już pełnoletnia. W kwietniu skończyła lat 18. Kuba Ambrożewski, bardzo proszę. Piosenka do wyjaśnienia. Faced. 1, 2, 3, 4. Piosenka napisana z myślą o ulubionej artystce trafia do samej zainteresowanej i staje się jej przełomowym przebojem. O co chodzi? To historia Sally Seltman, australijskiej wokalistki i autorki piosenek, która pewnego dnia dowiedziała się o rozstaniu jej bliskiej przyjaciółki z mężem. Zasmucona i poruszona tym faktem, Sally pomyślała o tym, jak ulotne i niemożliwe do odzyskania jest to uczucie, gdy pierwszy raz się w kimś zakochujemy. Nie można tego kupić za żadne pieniądze świata. Pomyślała, a chwilę potem napisała o tym piosenkę. Utwór wydał jej się jednak zbyt mocno zainspirowany inną artystką, której albumu w tamtym czasie słuchała. Chodziło o płytę Let It Die kanadyjskiej piosenkarki Leslie Feist. Sally uznała, że 1, 2, 3, 4 brzmi po prostu jak piosenka Feist, a nie jej własna, i schowała ją do szuflady. Tak się jednak złożyło, że kilka miesięcy później Sally ze swoim projektem New Buffalo ruszyła w trasę jako support Feist i zespołu Broken Social Scene, którego wokalistka była częścią. Ostatniego wieczoru Seltman zdobyła się na odwagę i wyznała Leslie, że ma piosenkę, która mogłaby jej się spodobać. Dziewczyny zamknęły się w busie, gdzie Sally z samą gitarą zagrała 1, 2, 3, 4 specjalnie dla Leslie, rejestrując nagranie na jej laptopie. Feist była oczarowana tym skromnym demem i przez kolejne miesiące rozbudowywała piosenkę, aż utwór był gotowy do nagrania. Rozpisana na wielowarstwową aranżację kompozycja nie tylko spełniła rolę singla promującego kolejny album Feist The Reminder, ale stała się pierwszym prawdziwym przebojem Kanadyjki. 1, 2, 3, 4 dotarło bowiem do pierwszej dziesiątki zarówno w USA, jak i na Wyspach oraz oczywiście w jej ojczyźnie. W teledysku, który został nagrany w jednym ujęciu, Feist towarzyszyła kilkudziesięcioosobowa grupa taneczna w kolorowych strojach. Być może zamiłowanie do takich przedsięwzięć artystka wyniosła ze swoich szkolnych lat. W 1988 roku jako 12-letnia dziewczynka wystąpiła bowiem w podobnej roli podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Calgary jako jedno z tysiąca dzieciaków. Piosenka do wyjaśnienia. One, two, three, four, tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you in the deep, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the cart. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.